11. อัปปสุตตสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้มีการฟังน้อยอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่มีศรัทธา 2. ไม่มีหิริ 3. ไม่มีโอตตัปปะ 4. มีการฟังน้อย 5. มีปัญญา 3. อนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลละถึงจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกอัปปสุตตสูตรที่11จบสิบสองกุสีตะสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้เกียจคร้านอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่มีศรัทธา 2. ไม่มีหิริ 3. ไม่มีโอตตัปปะ 4. เกียจคร้าน 5. มีปัญญา 3. อนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลละถึงจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกกุสีตสูตรที่12จบสิบสามมุตตัสสติสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้มีสติหลงลืมอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่มีศรัทธา 2. ไม่มีหิริ 3. ไม่มีโอตตัปปะ 4. มีสติหลงลืม 5. มีปัญญา 3.อนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลละถึงจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมุตตัสสติสูตรที่13จบ14ปัญจเวรสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้ประกอบด้วยเวร5ประการอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ลักทรัพย์ 3. ประพฤติผิดในกาม 4. พูดเท็จ 5. เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกปัญจเวรสูตรที่14จบปฐมเปยารวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1. มาตุคามสูตร 2. ปุริสสูตร 3. อเวนิกะทุกขสูตร 4. ตีหิธรรมเมหิสูตร 5. โกธนะสูตร 6. อุปนาหิสูตร 7. อิสุกีสูตร 8. มัชฌรีสูตร 9. อติจารีสูตร 10. ทุศีลสูตร 11.อัปปสุตตสูตร 12. กุสีตสูตร 13. มุตตัสสติสูตร 14. ปัญจเวระสูตรสองทุติยะเปยาลวรรคหมวดว่าด้วยเปยยานหมวดที่สอง 1.อโกธนะสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่โกรธครั้งนั้น ท่านพระอนุรุทธะก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ข้าพระองค์เห็นแต่มาตุคามโดยมากหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมห้าประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทำ5ประการอะไรบ้างคือ 1. มีศรัทธา 2. มีหิริ 3. มีโอตตัปปะ 4. ไม่โกรธ 5. มีปัญญาอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อโกธนสูตรที่1จบอนุปนาหิสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่ผูกโกรธอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. มีศรัทธา 2. มีหิริ 3. มีโอตตัปปะ 4. ไม่ผูกโกรธ 5. มีปัญญาอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อนุปนาหิสูตรที่2จบ3. อนิสุกีสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่ริษยาอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. มีศรัทธา 2. มีหิริ 3. มีโอตตัปปะ 4. ไม่ริษยา 5. มีปัญญาละถึงอนิสุกีสูตรที่3จบ 4. อมัชฌรีสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่ตรณีละถึง 4. ไม่ตรณี 5. มีปัญญาละถึงอมัชฌรีสูตรที่4จบ 5. อนติจารีสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่ประพฤตินอกใจละถึง 4. ไม่ประพฤตินอกใจ 5. มีปัญญาละถึงอนติจารีสูตรที่5จบ 6. สุศีลสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้มีศีลดีละถึง 4. มีศีล 5. มีปัญญาละถึงสุศีลสูตรที่6จบ 7. พหุสสุตสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้มีการฟังมากละถึง 4. มีการฟังมาก5. มีปัญญาละถึงพหุสสุตสูตรที่7จบ 8. อารัฏฐวีริยสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้ปรารภความเพียรละถึง 4. ปรารภความเพียร 5. มีปัญญาอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อุปัฏฐิตัสสติสูตรที่9จบทั้ง8สูตรนี้กล่าวไว้ย่อๆ 10. ปัญจศีลสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้มีศีล5อนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทำ5ประการอะไรบ้างคือ 1. เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 3. เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 4. เว้นขาดจากการพูดเท็จ 5. เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ปัญจสีลสูตรที่10จบทุติยเปยยาลวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อัคโกธนสูตร 2. อนุปนาหิสูตร 3. อนิสุกีสูตร 4. อมัชรีสูตร 5. อนัตติจารีสูตร 6. สุสีลสูตร 7. พหุสสุตตสูตร 8. อารัฏฐวีริยสูตร 9. อุปัฏฐิตสติสูตร 10.ปัญจสีลสูตรสามพละวรรคหมวดว่าด้วยกำลัง 1. วิสารทสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้แกล้วกล้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกำลังของมาตุคาม5ประการนี้กำลัง5ประการอะไรบ้างคือ 1. กำลังรูป 2. กำลังทรัพย์ 3. กำลังญาติ 4. กำลังบุตร 5. กำลังศีลกำลังของมาตุคาม5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยกำลัง5ประการนี้แลย่อมแกล้วกล้าอยู่ครองเรือนวิสารทสูตรที่1จบสองปสัยหะสูตรว่าด้วยมาตุคามที่ครอบงำสามีภิกษุทั้งหลายกำลังของมาตุคาม5ประการนี้กำลัง5ประการอะไรบ้างคือ 1. กำลังรูป2. กำลังทรัพย์ 3. กำลังญาติ 4. กำลังบุตร 5. กำลังศีลกำลังของมาตุคาม5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยกำลัง5ประการนี้แลย่อมครอบงำสามีอยู่ครองเรือนพระไสยหสูตรที่2จบสามอภิภูยสูตรว่าด้วยมาตุคามที่ครองใจสามีภิกษุทั้งหลายกำลังของมาตุคาม5ประการนี้กำลัง5ประการอะไรบ้างคือ 1. กำลังรูป 2. กำลังทรัพย์ 3. กำลังญาติ 4. กำลังบุตร 5. กำลังศีลกำลังของมาตุคาม5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยกำลัง5ประการนี้แลย่อมครองใจสามีอภิภูยสูตรที่3จบสี่เอกสูตรว่าด้วยกำลังที่เป็นเอกภิกษุทั้งหลายบุรุษประกอบด้วยกำลังที่เป็นเอกย่อมครองใจมาตุคามได้กำลังที่เป็นเอกคืออะไรคือกำลังคือความเป็นใหญ่มาตุคามถูกกำลังคือความเป็นใหญ่ครอบงำแล้วกำลังรูปก็ต้านทานไม่ได้กำลังทรัพย์ก็ต้านทานไม่ได้กำลังญาติก็ต้านทานไม่ได้กำลังบุตรก็ต้านทานไม่ได้กำลังศีลก็ต้านทานไม่ได้เอกสูตรที่4จบพระสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของมาตุคามภิกษุทั้งหลาย กำลังของมาตุคามห้าประการนี้กำลังห้าประการอะไรบ้างคือ1กำลังรูป2กำลังทรัพย์3กำลังญาติ4กำลังบุตร5กำลังศีลมาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังทรัพย์มาตุคามนั้นชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้แต่เมื่อมาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปและกำลังทรัพย์มาตุคามนั้นชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้มาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปและกำลังทรัพย์แต่ไม่ประกอบด้วยกำลังญาติมาตุคามนั้นชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้แต่เมื่อมาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปกำลังทรัพย์และกำลังญาติมาตุคามนั้นชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้มาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปกำลังทรัพย์และกำลังญาติแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังบุตรมาตุคามนั้นชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้แต่เมื่อมาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปกำลังทรัพย์กำลังญาติและกำลังบุตรมาตุคามนั้นชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้มาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปกำลังทรัพย์กำลังญาติและกำลังบุตรแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังศีลมาตุคามนั้นชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้แต่เมื่อมาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปกำลังทรัพย์กำลังญาติกำลังบุตรและกำลังศีลมาตุคามนั้นชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายกำลังของมาตุคามห้าประการนี้แลอังคสูตรที่ห้าจบนาเสนติสูตรว่าด้วยมาตุคามที่จะถูกญาติทำให้พินาศภิกษุทั้งหลายกำลังของมาตุคามห้าประการนี้กำลังห้าประการอะไรบ้างคือ1กำลังรูป2กำลังทรัพย์3กำลังญาติ4กำลังบุตร5กำลังศีลมาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังศีลพวกญาติย่อมให้มาตุคามนั้นพินาศไปคือไม่ให้อยู่ในตระกูลมาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปและกำลังทรัพย์แต่ไม่ประกอบด้วยกำลังศีลพวกญาติย่อมให้มาตุคามนั้นพินาศไปคือไม่ให้อยู่ในตระกูลมาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปกำลังทรัพย์และกำลังญาติแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังศีลพวกญาติย่อมให้มาตุคามนั้นพินาศไปคือไม่ให้อยู่ในตระกูลมาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปกำลังทรัพย์กำลังญาติและกำลังบุตรแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังศีลพวกญาติย่อมให้มาตุคามนั้นพินาศไปคือไม่ให้อยู่ในตระกูลภิกษุทั้งหลายแต่มาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปกำลังทรัพย์กำลังญาติกำลังบุตรและกำลังศีลพวกญาติย่อมให้มาตุคามนั้นอยู่ในตระกูลคือไม่ให้พินาศไปภิกษุทั้งหลายส่วนมาตุคามประกอบด้วยกำลังศีลแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังรูปพวกญาติย่อมให้มาตุคามนั้นอยู่ในตระกูลคือไม่ให้พินาศไปมาตุคามประกอบด้วยกำลังศีลแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังทรัพย์พวกญาติย่อมให้มาตุคามนั้นอยู่ในตระกูลคือไม่ให้พินาศไปมาตุคามประกอบด้วยกำลังศีลแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังญาติพวกญาติย่อมให้มาตุคามนั้นอยู่ในตระกูลคือไม่ให้พินาศไปมาตุคามประกอบด้วยกำลังศีลแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังบุตรพวกญาติย่อมให้มาตุคามนั้นอยู่ในตระกูลคือไม่ให้พินาศไปภิกษุทั้งหลายกำลังของมาตุคามห้าประการนี้แลนาเสนติสูตรที่หกจบเหตุสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้มาตุคามไปเกิดในสุคติภิกษุทั้งหลายกำลังของมาตุคามห้าประการนี้กำลังห้าประการอะไรบ้างคือ1กำลังรูป2กำลังทรัพย์3กำลังญาติ 4. กำลังบุตร 5. กำลังศีลภิกษุทั้งหลายมาตุคามหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะกำลังรูปเป็นเหตุหรือเพราะกำลังทรัพย์เป็นเหตุเพราะกำลังญาติเป็นเหตุหรือเพราะกำลังบุตรเป็นเหตุก็หามิได้แต่มาตุคามหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะกำลังศีลเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายกำลังของมาตุคาม5ประการนี้แลเหตุสูตรที่7จบฐานะสูตรว่าด้วยฐานะที่มาตุคามได้ยากและได้ง่ายภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้ที่มาตุคามผู้ไม่ได้ทำบุญไว้ได้โดยยากฐานะ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ขอเราพึงเกิดในตระกูลที่เหมาะสมนี้เป็นฐานะข้อที่1ที่มาตุคามผู้ไม่ได้ทำบุญไว้ได้โดยยาก 2. ครั้นเกิดในตระกูลที่เหมาะสมแล้วขอเราพึงไปสู่ตระกูลที่เหมาะสมนี้เป็นฐานะข้อที่2ที่มาตุคามผู้ไม่ได้ทำบุญไว้ได้โดยยาก 3. ครั้นเกิดในตระกูลที่เหมาะสมไปสู่ตระกูลที่เหมาะสมแล้วขอเราพึงอยู่ครองเรือนไม่มีหญิงร่วมสามีนี้เป็นฐานะข้อที่3ที่มาตุคามผู้ไม่ได้ทำบุญไว้ได้โดยยาก 4. ครั้นเกิดในตระกูลที่เหมาะสมไปสู่ตระกูลที่เหมาะสมแล้วอยู่ครองเรือนไม่มีหญิงร่วมสามีขอเราพึงมีบุตรนี้เป็นฐานะข้อที่4ที่มาตุคามผู้ไม่ได้ทำบุญไว้ได้โดยยาก 5. ครั้นเกิดในตระกูลที่เหมาะสมไปสู่ตระกูลที่เหมาะสมแล้วอยู่ครองเรือนไม่มีหญิงร่วมสามีมีบุตรขอเราพึงครองใจสามีนี้เป็นฐานะข้อที่5ที่มาตุคามผู้ไม่ได้ทำบุญไว้ได้โดยยากภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้แลที่มาตุคามผู้ไม่ได้ทำบุญไว้ได้โดยยากภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้มาตุคามผู้ได้ทำบุญไว้ได้โดยง่ายฐานะ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ขอเราพึงเกิดในตระกูลที่เหมาะสมนี้เป็นฐานะข้อที่1ที่มาตุคามผู้ได้ทำบุญไว้ได้โดยง่าย 2. ครั้นเกิดในตระกูลที่เหมาะสมแล้วขอเราพึงไปสู่ตระกูลที่เหมาะสมนี้เป็นฐานะข้อที่2ที่มาตุคามผู้ได้ทำบุญไว้ได้โดยง่าย 3. ครั้นเกิดในตระกูลที่เหมาะสมไปสู่ตระกูลที่เหมาะสมแล้วขอเราพึงอยู่ครองเรือนไม่มีหญิงร่วมสามีนี้เป็นฐานะข้อที่3ที่มาตุคามผู้ได้ทำบุญไว้ได้โดยง่าย 4. ครั้นเกิดในตระกูลที่เหมาะสมไปสู่ตระกูลที่เหมาะสมแล้วอยู่ครองเรือนไม่มีหญิงร่วมสามีขอเราพึงมีบุตรนี้เป็นฐานะข้อที่4ที่มาตุคามผู้ได้ทำบุญไว้ได้โดยง่าย 5. ครั้นเกิดในตระกูลที่เหมาะสมไปสู่ตระกูลที่เหมาะสมแล้วอยู่ครองเรือนไม่มีหญิงร่วมสามีมีบุตรขอเราพึงครองใจสามีนี้เป็นฐานะข้อที่5ที่มาตุคามผู้ได้ทำบุญไว้ได้โดยง่ายภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้แลที่มาตุคามผู้ได้ทำบุญไว้ได้โดยง่ายฐานะสูตรที่8จบ9. ปัญจสีละวิสารทสูตรว่าด้วยมาตุคามมีศีล5เป็นผู้แกล้วกล้าภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าอยู่ครองเรือนธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 3. เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 4. เว้นขาดจากการพูดเท็จ 5. เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าอยู่ครองเรือนปัญจสีละวิสารทสูตรที่9จบ 10. วัตถีสูตรว่าด้วยอริยสาวิกาผู้เจริญด้วยวัตถิธรรมภิกษุทั้งหลายอริยสาวิกาเมื่อเจริญด้วยวัตถิธรรมหลักความเจริญ5ประการย่อมเจริญด้วยวัตถิธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระและถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายไว้ได้วัตถิธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. เจริญด้วยศรัทธา 2. เจริญด้วยศีล 3. เจริญด้วยสุตตะการฟัง 4. เจริญด้วยจาคะความเสียสละ 5. เจริญด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายอริยสาวิกาเมื่อเจริญอยู่ด้วยวัตถิธรรม5ประการนี้แลชื่อว่าเจริญด้วยวัตถิธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระและถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายไว้ได้อุบาสิกาใดเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาอุบาสิกาผู้มีศีลเช่นนั้นย่อมถือเอาสิ่งที่เป็นสาระทั้งสองของตนในโลกนี้ไว้ได้วัตถีสูตรที่10จบพละวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. วิสารทสูตร 2. ปสัยหสูตร 3. อภิพุยสูตร 4. เอกสูตร 5. อังคสูตร 6. นาเสนติสูตร 7. เหตุสูตร 8. ฐานสูตร 9. ปัญจศีลวิสารทสูตร 10. วัตถีสูตรมาตุคามสังยุตจบบริบูรณ์ 4. ชัมพุขาตกะสังยุต 1. นิพพานปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องนิพพานสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณหมู่บ้านนาลกะคามแคว้นมคธครั้งนั้นชัมพุขาทกะปริภาชกเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรที่เรียกกันว่านิพพานนิพพานนิพพานเป็นอย่างไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะนี้เรียกว่านิพพานมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนั้นได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทนิพพานปัญหาสูตรที่1จบสองอรหัตตปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องอรหัตชัมพุขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรที่เรียกกันว่าอรหัตอรหัตอรหัตเป็นอย่างไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะนี้เรียกว่าอรหัตมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งอรหัตนั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งอรหัตนั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งอรหัตนั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพ พื่อทำให้แจ้งอรหัตนั้นได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งอรหัตนั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งอรหัตนั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทอรหัตตปัญหาสูตรที่2จบสามธรรมวาทีปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องผู้เป็นธรรมวาทีชัมพุขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรใครหนอเป็นธรรมวาทีในโลกใครเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลกใครเป็นผู้ไปดีแล้วในโลกท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุคนพวกใดแสดงธรรมเพื่อละราคะแสดงธรรมเพื่อละโทสะและแสดงธรรมเพื่อละโมหะคนพวกนั้นเป็นธรรมวาทีในโลกคนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะปฏิบัติเพื่อละโทสะและปฏิบัติเพื่อละโมหะคนพวกนั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลกและคนพวกใดละราคะได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ละโทสะได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้และละโมหะได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้คนพวกนั้นเป็นผู้ไปดีแล้วในโลกมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อละราคะโทสะและโมหะนั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อละราคะโทสะและโมหะนั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อละราคะโทสะและโมหะนั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อละราคะโทสะและโมหะนั้นได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อละราคะโทสะและโมหะนั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อละราคะโทสะและโมหะนั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทธรรมวาทีปัญหาสูตรที่3จบกิมัติยสูตรว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์ชัมพุขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุเราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์มีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์นั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทกิมัตถิยสูตรที่4จบ5อัสสาสัปปัตตสูตรว่าด้วยพูดถึงความโล่งใจชัมพุขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรที่เรียกกันว่าถึงความโล่งใจถึงความโล่งใจด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงเป็นผู้ถึงความโล่งใจท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุภิกษุรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากผัสสายตนะ6ประการตามความเป็นจริง ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเธอจึงเป็นผู้ถึงความโล่งใจมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจนั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจนั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจนั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจนั้นได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจนั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจนั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทอาสาสัปปัตตสูตรที่5จบปรมัสสาสัปปัตตสูตรว่าด้วยผู้ถึงความโล่งใจอย่างยิ่งชัมพุขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรที่เรียกกันว่าถึงความโล่งใจอย่างยิ่งถึงความโล่งใจอย่างยิ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงเป็นผู้ถึงความโล่งใจอย่างยิ่งท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุภิกษุรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากผัสสะยตนะ6ประการตามความเป็นจริงแล้วหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเธอจึงเป็นผู้ถึงความโล่งใจอย่างยิ่งมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจอย่างยิ่งนั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจอย่างยิ่งนั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจอย่างยิ่งนั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจอย่างยิ่งนั้นได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจอย่างยิ่งนั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจอย่างยิ่งนั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทปรมัสสาสัปปัตตสูตรที่6จบ7เวทนาปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องเวทนาชัมพุขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรที่กล่าวกันว่าเวทนาเวทนาเวทนามีเท่าไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุเวทนามี3ประการนี้เวทนา3ประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาเวทนามี3ประการนี้แลมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้เวทนา3ประการนั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้เวทนา3ประการนั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้เวทนา3ประการนั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อกำหนดรู้เวทนา3ประการนั้นได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี่คือปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้เวทนา3ประการนั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้เวทนา3ประการนั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทเวทนาปัญหาสูตรที่7จบ